kifua mapendo na umeka na mchinga tajirika simba na umeka na mchinga tajirika simba na umeka na mchinga uaminifu wa mapendo na umeka na mchinga tajirika simba na umeka na mchinga tajirika simba na umeka na mchinga ili kutimizia mahitaji yako ehe ehe mama ili kulindia heshima yako ehe ehe mama ili kutimizia mahitaji yako ehe ehe mama ili kulindia heshima yako ehe ehe mama oh oh oh nikupe nini sasa we mama oh oh oh nifanye nini sasa we mama Tajirika simba, unieleze ukweli wako mama Oh oh oh, nikupe nini sasa we mama Oh oh oh, nifanye nini sasa we mama Oh oh oh, sasa tuko wapi oh oh oh Tajirika simba, unieleze ukweli wako mama Mapenzi yangu kwako ni bure. Bure. Mama kadiri kasinga ho. Naonekana mjinga e. Mama kadiri kasinga mama. Naonekana wege. Kadiri kasinga. Kadiri. Naonekana mjinga. Kadiri. Kadiri kasinga. Naonekana mjinga. Iringa chunya tanga. Kote nimepita. Iringa chunya Arusha. Kote nimefika. Nifanye nini sasa sheri? Mapenzi yangu kwako ni bure. Bure. Nikupe nini sasa mie? Mapenzi yangu kwako ni bure. Bure. Mama kadiri kasinga mama. Naonekana mjinga e. Mama kadiri kasinga oh oh. Naonekana zoba. Kadiri kasinga. Kadiri. Naonekana mjinga.